पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाद पीतांबराधरुण बिंब फलाधरूषद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आपने ये कहा है कि संसार में अपना नहीं है कोई वस्तु अपने लिए नहीं है और इन वस्तुओं से लोगों की सेवा करनी चाहिए ये बात हमको बहुत प्रिय लगी और इसके अनुसार हम साधन में लगे भी बहुत आनंद बात परंतु फिर भी कभी कभी बीच में कहीं कहीं कामना हो ही जाती है तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए वो मिट जाएगी जब आपका उद्देश्य निष्काम भाव का हो गया तो कामना मिट जाएगी पूर्व के कामना के वेग के कारण कभी कभी कामना आ जाती है तो वो आती नहीं है भीतर से पड़ी हुई कामनाएं निकल रही है साफ निकल जाएगी नहीं आएगी कहते हैं मैं सोते समय में भगवान के चरणों का ध्यान करता हुआ और भगवान के चरणों के अंदर ही अपना सिर रखता हुआ सोता हूँ बहुत अच्छा फिर भी कभी कभी दुस्वप्न होते हैं तो उससे कैसे बचा जाए वो एक ही बात है आप ऐसा विचार करो कि पहले कितने दुस्वप्न आते थे किसने पूर्णा होती थी आजकल कितनी होती है अगर पहले से है कम हुई है तो समझ लो कि पूर्णा निकलती है आती नहीं है अगर आना शुरू हो जाएगा तो भीतर में बढ़ना शुरू हो जाएगी और पहले से कमी हुई है तो जा रही है आ नहीं रही है जैसे पहले बार की बात है ऐसे ही ये बात है भगवान का चरणों का आश्रय लेकर सोता है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर सो रहा है फिर ऐसे दुस्वप्न क्यों आते हैं वो भगवान रोक रहे हैं भगवान का स्वभाव जबरदस्ती करने का नहीं है प्यार पूरी धीरे धीरे करने का है आप अगर व्याकुल ज्यादा हो जाओ तो बहुत जल्दी कर देंगे आपकी ऐसी धीरे धीरे की इच्छा है सने सने होगा तो सने सने होगा आप जब व्याकुल हो जाओ तो बहुत जल्दी हो जाएगा आप जितने सह सकते हो उतने ही वो दुष्स्वप्न आते हैं असह्य हो जाएगा तो मिट जाएगा कोई आदमी किसी के घर भजन करता है और वो व्यक्ति उसके बदले में कुछ देता है तो उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए भोजन करने वाला भजन करता है भजन करता है तो भजन करता है तो लेना नहीं चाहिए जहाँ तक बने दूसरे का प्रतिक्रिया लेने से परमात्मा की प्राप्ति बहुत देरी से होती है दूसरे का प्रतिक्रिया लेने से कर्जा चढ़ता है इस वास्ते ब्राह्मण के लिए दान लेना भी बताया है परंतु मनुष्य जी कहते दुग्धा गोरी सीधती जैसे अधिक दूध देने वाली गाय पुष्टि नहीं होती वो पुष्ट नहीं होती ऐसे जो दान लेता है उस ब्राह्मण की भी तपस्या पुष्ट नहीं होगी इस वजह से लेना जिसको अधिकार है उसके लिए भी निषेध लिखा है हरेक को लेने का अधिकार भी नहीं है कम पढ़ा लिखा ब्राह्मण बिल्कुल ही अक्षराभ्यास भी बहुत मुश्किल से किया हुआ है वो ब्राह्मण नौकरी कर सकता है क्या आजीविका की नौकरी करना निषेध लिखा है न स्वृत्या करा सन वो कुत्ते की वृत्ति बताई है वो नहीं करे आपत्काल में क्षत्रिय के धर्म वेश के धर्म धारण कर सकता है परंतु अपने नीचे वर्णों की सेवा करके जीविका न करे अगर सेवा वो करता है निष्काम भाव से परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो नीच से नीच प्राणी की वो सेवा कर सकता है। वो माँ बाप की तरह है, जैसे माता बालक का मैला भी उठाती है, सेवा करती है, इस तरह से निष्काम भाव से कुछ स्वार्थ का भाव न हो तो ब्राह्मण कर सकता है। स्वार्थ के भाव से नीचे वर्ण की सेवा नहीं करनी चाहिए। आपने आज सुबह ही कहा कि भगवान को हम लोगों से मिलने की एक भूख है, वैसे तो कल कही थी ये बात, तो फिर भगवान ये अनन्यता के अभिविचारणी भक्ति के ऐसी शर्त क्यों लगाए हैं? और अपने भक्त है जैसे मीराबाई भी कहती है कि तनिक हरि चित्तव हमरी और हम चित्तवत तुम चित्तवत नाई, दिल के बड़े कठोर, तो भगवान को कठोर बताया है, दयालु होकर कठोर क्यों होते हैं? वे कठोर है, ये प्रेमियों की भाषा है। प्रेमियों की भाषा हर एक आदमी समझ नहीं सकता। आपस में जो स्नेह होता है उससे प्रेम होता है। वो प्रेम में जैसे आप भी ससुराल जाते हो तो आपके पिता को माँ को गाली देता है, वो गाली भी आप प्रेम से सुनते हो, तो क्या वो गाली वास्तव में गाली है? क्या आपका तिरस्कार है, अपमान है? आप उनको सम्मान समझते हो। जहाँ अपनापन होता है वो भगवान को कुछ कह सकता है, भगवान जो कह सकते हैं, ये अपने पन की घनिष्ठता है, ये कोई दोष नहीं है, ये प्रेम है। ये देखो हम किसी को कहेंगे ऐसे तो बुरा लगेगा, और देखा गए कैसे एक दिन बैठ गए, क्या दूसरे बैठन दोगे कि नहीं, खसो बैठ जाए तो प्रसन्न होता है। मानो तिरस्कार की वृत्ति से अंगुली से भी कहा गया हटो तो बुरा लगता है, फिर प्रेम से उठा कर जैसा हटो हम भी बैठेंगे, आप कहते नहीं बैठेंगे, सब आपने क्लास जमा लिया, सब जगह अपने अधिकार जमा लिया तो प्रसन्नता हो। तो भाव है ना, वो भाव के विषय में जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। दिखने में कटु दिखता है परंतु भाव वृद्धि करने वाला होता है। अनन्यता की शर्त क्यों लगाते हैं भगवान? अनन्यता की शर्त लगाते हैं तुम व्यभिचारी न बनो। भगवान के कमी नहीं है, तुम अनन्य करोगे तो भगवान को पुष्टि हो जाएगी, अगर आप अनन्य भाव से नहीं करो तो भगवान की कुछ हानि हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ये बात नहीं है। तुम्हारी भाव ठीक है, भगवान परीक्षा भी लेते हैं और आत्मिक तो उनकी विलक्षणता है। जैसे अध्यापक होता है वो पढ़ाता है तो जानता है विद्यार्थियों को, फिर भी परीक्षा लेता है, तो भगवान जानते हैं फिर भी परीक्षा लेते हैं, बर्ताव करते हैं। क्यों लेते हैं परीक्षा? आदमी तो अनजान होकर उनकी परीक्षा लेते हैं कहाँ तक पढ़ा लिखा है, भगवान परीक्षा लेते हैं उनकी खुद की परीक्षा करने के लिए कि तुम कितना समझते हो, अपने गलती समझते हो, परंतु ये गलती तुम्हारी है, इस वास्ते भगवान उसको गलती समझाने के लिए परीक्षा भी लेते हैं, बर्ताव भी करते हैं। वो उचित अनुचित बर्ताव जो उसका भटका हित होता है, तो सर्वभूत हिते रदा भगवान होते हैं, और सुरदा सर्वदे ही नाम भक्त भी होते हैं, सुरदम सर्वभूता नाम ज्ञातवा मान शांति मृत्यु। तो जिस तरह से भक्त का उद्धार हो, सुधार हो, कल्याण हो, ऐसी बात करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते हैं, भगत के हित के लिए करते हैं। भगवान संत भी कहते हैं पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जर दुर्लभ कुछ नहीं। तो ऐसे हित का वर्ताव भगवान करते हैं, यदि आचरती से सतत देवी करो जरा, आप भी ऐसे हित का वर्ताव करो। हित के बर्ताव में कटुता भी आती है, पीड़ा भी आती है, सभी हित भरा देने से वो दोष नहीं होता। जैसे बालक है, बालक को कोई बालक आपस में लड़ते हैं, थप्पड़ मार दे तो शिकायत करता है, रोता है, बड़े माँ बाप के साथ में कहते हमारे को मारा इस तरह से, परंतु गुरु सिखाते पढ़ाते हैं उस समय भी जोर से भी मार देता तो चुप जा तो रोता है, शिकायत नहीं करता। बच्चा भी वो समझता है कि मेरे हित के लिए कर रहे हैं, हितैषिता है, ये बहुत ऊंचे दर्जे की। पर हित जिस मन जिसके मन में ही, हित जिसके मन में है, तो भगवान सूर्य सर्वभूत आदम मित्र नहीं, सूर्य कहते हैं, शुद्ध उसको कहते हैं जो उपकार की इच्छा न रखकर उपकार करता है, और मित्र उपकार के बदले उपकार करता है वो मित्र होता है, और उपकार की इच्छा न रखकर के उपकार करता है वो शुद्ध होता है। तो ऐसी शुद्धता के कारण भगवान ऐसा करते हैं, ऐसे भगवान के भक्त भी करते हैं, शुद्धता के कारण करते हैं, उसको दुख देने के लिए नहीं, उसको कष्ट उठाने के लिए नहीं, उसको तिरस्कार करने के लिए नहीं, अपमानित करने के लिए नहीं, उनका हित कैसे हो, जिस देश कैसे हो तो हित के कारण से, जैसे माता किसी अपने बच्चे को के कारण से मार रही है, तो आप भी एक दो चार चट लगा दो उसे तो लड़ेगी आपसे कि तू क्यों मारता है, तो तुम भी मार रही, तेरी मदद कर दू, तू अकेली परिश्रम कर रही है तो मैं भी थोड़ी मदद कर दू, क्या महाराजी हो जाएगी, वो मारती पर मारने नहीं देती। इसी तरह से ही भगवान का सूर्य का बर्ताव होता है सर्वदा बड़े प्रेम के भीतर में प्रेम भरा रहता है। क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, उनका क्रोध भी वरदान के समान होता है, उसके हित के लिए होता है, परम हित के लिए होता है, क्योंकि भगवान सूर्य है, सूर्यम सर्वदेह भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो प्रत्येक प्राणी के सूर्य है, सर्वभूतानाम मनुष्य नाम नहीं, साधु नाम ब्राह्मण नाम नहीं, सर्वभूतानाम प्राणी मात्र, क्रूर हो क्रूर संत जंतु है, सांप है बिच्छू है सिंह है, ऐसे ऐसे क्रूर जंतुओं पर भी भगवान सूर्यता रख रहे प्रेम से, सबका पालन पद करते हैं। इसलिए ही परमात्मा की की हुई चीजें सभी, जैसे घाम समान मिलता है, वायु समान मिलता है, पास समान को जाते हैं पजल, ऐसे अवकाश पृथ्वी सबको देती है, भगवान की हुई चीज में कोई विषमता नहीं है, सबके लिए खुली रहती है, तो उसकी दया विशेषता है, ऐसे दया को जान लेता है। उमा राम सब यही जाना ताई भजन तजी अभावन आना, तो भगवान की शुद्ध को जान ले, भाव को जान लेता है तो भजन में रहते हैं। यो वाम मशुम बोलो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वित भजति वाम सर्वभावे भारत, भगवान को शुद्ध जान लेता है वो सर्व भाव से भगवान के भजन में लग जाता है। इसको नहीं जानने के कारण ही दुख पा रहे है, भगवान तो वैसे ही वैसे, आप जानो तो वैसे ही है, न जानो तो वैसे ही है, भगवान का भजन करो तो वैसे ही है, भजन नहीं करो तो कृपा वैसे ही है, परंतु भजन के कारण से उनमें विशेषता आ जाती है। ये भजन दे तो माम भक्त्या मई थे तेसु चाहते हम, नहीं तो सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, सबके लिए प्रिय है, सबका हित करने वाले भगवान स्वाभाविक सब उनका हित करते है, स्वाभाविक ही उनमें हित कर देगी, कोई विशेष ऐसा भावना नहीं पैदा होती, वो सब सबके स्वाभाविक सूर्य है, स्वाभाविक हित करने वाले स्वाभाविक ऐसे है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम बुझाए मेरे ही अंश है, मेरे ही पैदा किए हुए भगवान के साथ स्वतः ऐसा प्रेम है, जैसे अपने शरीर के साथ मोह होता है, ऐसे भगवान का मोह नहीं होता, प्रेम होता है। ऐसी बात है, भगवान की गुण विचित्र है, दया भी विचित्र है, शुद्धता भी विचित्र है, सबसे वृक्ष है भगवान की दया। श्रद्धेय सेठ जी भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान आप कृपा करके भगवान विष्णु के स्वरूप, वैसा सेठ जी कराते जैसा हमारे को नहीं आता है, ये विष्णु भगवान ध्यान कराते, कृष्ण और राम जी का ध्यान कराते, विश्व रूप भगवान का भी ध्यान कराते, निराकार का भी ध्यान कराते थे। मैं तो बता दे उस बात के ध्यान करना बड़ा अच्छा है, और बड़ा विशेष ध्यान शुभ मेरे को ये लगा है कि भगवान सब जगह है, इस भाव को आप ब्राह्मण में रखो, चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय के सब जगह परमात्मा है, तो ये बहुत विशेष ध्यान है और बहुत लाभदायक ध्यान है। तो ध्यान करते हुए क्या भगवान का राम राम नाम ले, नाम लेना चाहिए, नाम है वो ध्यान में सहायक है, ध्यान की वृत्ति ज्यादा हो जाएगी तो स्वाभाविक नाम कम हो जाएगा, छूट भी जाएगा, परंतु पहले नाम जपने से उसे सहारे से ही ध्यान लगता है, नाम से है उसको ध्यान लगता है। समाधि में योग दर्शन ऐसा है, तद जपस तदर्थ भावना, उनके नाम का जप करना उनके अर्थ की भावना, तो भगवान के ध्यान के लिए नाम सहारा है, सारे से ध्यान लगता है, ध्यान लगते नहीं, ध्यान में गाढ़ी स्थिति होती है, नाम छूट जाता है, तो छूटने में कोई दोष नहीं है, छोड़ना नहीं चाहिए। अब बोलो क्या सुना मैं, क्या बोलो। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को नाही। ऐसा को उदार जग माही, जगत में कोई ऐसा उदार है ही नहीं, और किसी में उदारता आती है तो भगवान के भजन करने से, तो भगवान से ही वो आती है। इस वास्ते भगवान अपने निजी है, ऐसा अपना शरीर नहीं है, अपनी इंद्रियां नहीं है, अपना मन नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, अपना अहम भाव भी नहीं है, भगवान के समान कोई नहीं है। कुमार राम सम हेतु जो घुमाई, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, गुरु का नाम भी नहीं आया, वो भी हित नहीं है। रावण के गुरु भगवान शंकर थे, तो राम जी की और रावण की लड़ाई होती है, तो ऊपर से देवता देखते थे, तो उसने वो कहते हैं पार्वती मैं भी वहां पर देखता था रणरंग, तो गुरु जी महाराज चेहरा तो मर रहा है, उसको देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान बहुत विशेष दयालु है, विशेष वालू है, विशेष हित करने वाले है। ये है कि भगवान की लीला समझ में जल्दी नहीं आती है, वो तुम्हारी कृपा तुम्हारे होते, भगवान की कृपा से ही भगवान को जान सकता है, नहीं तो भगवान को जानता नहीं आदमी, उनका उनकी कितना प्रेम है। जैसे छोटा बालक माँ के प्रेम को जानता नहीं, समझता नहीं, अगर समझ जाए तो माँ की गोदी में रोवे क्यों, वो कहाँ हंसेगा, जब माँ की गोदी में रो रहा है तो हंसेगा कहाँ, उसकी प्रसन्नता कहाँ होगी, तो मूर्खता का होता है। ऐसे भगवान के रहते हम दुख पाते हैं, तो मूर्खता का भगवान को जानते नहीं, भगवान के जाना तो मौज रहती है। सदा दिवाली संत के आठवें पहर आनंद, आठवें पहर आनंद का भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, बहुत ही मौज रहती है, आनंद रहता है, सदा आनंद हो जाता है, वैसे कोई दुख नहीं होता। तो ऐसे भगवान सबके लिए है। अभी से सुदुराचारो, दुराचारी से दुराचारी, सुष्ट दुराचारी, बढ़िया दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, वो भी हे नाथ कहते भगवान, वो सब रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सौ बार ये की, भगवान उसकी चूक याद ही कर नहीं करते, याद रहती नहीं। जैसे कैमरे का प्लेट होता है, उसमें जो सामने जैसा चित्र वो आकृति आती उसी को पकड़ लेता है, तो भगवान ऐसे पकड़ते नहीं है, संत महात्मा भी ऐसे पकड़ते नहीं है, जो उनके प्रेम होता है अच्छी बात है उसको पकड़ देते हैं, उसके अवगुण जन अवगुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इस बात भर जी के मेरा भरोसा है वो आएंगे, नहीं तो वो सब कौन कुटिल खल का भी, संत लोग ऐसा कहते हैं, जिन तुम दियो ताए बिसरायो ऐसो नमक हरा भी मौसम कौन कुटिल खल का भी। तो अपने दोषों को देखते पर भगवान के गुणों को देखते हैं तो वे मस्त हो जाते हैं, भगवान अवगुण के देखते नहीं, उन्हें वो अवगुण की बात छपती नहीं, उसमें वो अंकती नहीं होती, कृपा ही कृपा रहती है, हर सब कृपा मस्त रहते हैं, जहाँ उस कृपा नहीं कृपा हो जाती, जिसकी कृपा भगवान की कृपा ऐसे उद्धार करती है, वो उद्धार करती कृपा आघाती नहीं, वो तृप्त नहीं होती कभी, दुनिया मात्र का हित करते हुए उसे थकान नहीं होती, उसे तृप्ति नहीं होती, उसे उकताहट नहीं होती, ऐसी भगवान की भी नहीं होती, भगवान की कृपा ही ऐसी ऐसी मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है, भगवान का विचित्र है। इस वजह से कृपा बिना किए रह नहीं सकते, कृपा स्वतः ही होती है। स्वार्थ बिंद सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाग करे प्रीति, स्वार्थ बिंद सकल जग माही, और हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, भगवान और भगवान के प्यारे भगत ये बिना हेतु सबका हित करते हैं। सूर्यम स्वरूप उतारा और सूर्य सर्वदेह ही जाओ। भक्तों के लिए वैसा था, भगवान भगवान के लिए आता है। तो भगवान के भक्तों में भगवान की कृपा से भगवान का स्वभाव उतर जाता है, वो भगवान का स्वभाव उनके भीतर में आ जाता है भगवान का भजन करने से। तो भक्तों में भी ऐसी बात है, भगवान में भी ऐसी बात है। सचो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। और कोई अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, आप ही प्राण अपने नहीं है, ना थूल सूर काल कोई शरीर अपना नहीं है, अपने तो भगवान है। पर भगवान को छोड़ के इनको अपना मान लिया तो भगवान को अपना मानना छोड़ दिया। वो अपनापन के लिए जगह है नाशवान पदार्थ अपने आत्मों को भी अविनाशी की तरफ गिरती नहीं जाती। इस वास्ते सज्जनो रात और दिन भगवान को याद करो, भगवान भजन करो, भगवान सब करेंगे। अनन्या संतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या संतयन्तो, अन्य नहीं है, एक भगवान के स्वभाव है, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की, दूसरे की कोई गति नहीं हो तो भगवान को प्यारा रहता है। अनन्य भाव वाला, क्यों अनन्य भाव से दूसरा भरोसा नहीं कि अन्य भाव तो हज गया है, भगवान का भजन करे अन्य भाव भी रखे तो भगवान के तेरी और मेरी दोनों की फजीती होगी इससे। क्योंकि तेरे तो भगवान का भरोसा नहीं है, दूसरे गर्द करता है तो भगवान को सर्व समर्थ समझा नहीं, इस बात तेरी फजीती और मेरी फजीती कि भगवान अच्छा पूर्ति और कर सकते नहीं, इस बात दूसरे बेचारे को भटकता पड़ा जगह जगह, तो तेरी मेरी दोनों की फजीती होगी। और अनन्य भाव से तू हो जाएगा तो मेरे वजह से ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्य हम, इसमें ठीक रहेगा। इस बात भगवान अनन्य भाव से कहते हैं, अनन्य चेता सत्तम अनन्या संतो माम मई एवं मन आधत्व मई बुद्धि निवेश मत चित्त सत्तम भव मन मना भव मध्यादि माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं तो ये भगवान के स्वार्थ नहीं है, केवल भक्त का हित चाहते हैं। अनन्य भाव से मेरे तब तू लग जा, क्यों दुख पा रहा है, दूसरे का भरोसा रखने से ही दुख पाता है। एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास। जैसे पपिया जल नहीं पीता, गंगा जी का जल भी नहीं पीता, केवल बदल का जल पीता है, ऐसे एक ही आस और एक ही बल एक ही आस विश्वास हम लोगों को जो जल्दी प्राप्ति नहीं होती है उसमें कारण ये कि भगवान का सहारा लेने पर भी और का सहारा लेते हैं, माता पिता का लेते हैं, भगवान का लेते हैं, धन का सहारा लेते हैं, विद्या का लेते हैं, और नहीं तो भजन का भी लेते हैं, हमारे अपने वैराग्य त्याग इसका भी सहारा लेते हैं। हम वैराग्य वाले हैं, त्यागी है, हम ऐसे विद्वान है, हम समझदार है, तो वो दूसरा जितना सहारा लेते उतने ही उद्धार में देरी लगती है। और सब होना चाहिए पर विश्वास भरोसा एक भगवान का ही। और जितने कितने आपके गुण है, बड़े बड़े गुण है, क्या वो उद्धार कर देंगे, उन गुणों में ताकत है। संसार में आप पद पा जाओगे पर भगवान के यहाँ पर नहीं है। कारण क्या है कि आप विद्या से किस पर सफल होते हैं जो आपसे कम विद्वान है, बल से भी किस पर आप सफल होते हैं जिसमें बल कम है, ऐसे योग्यता कम पर आपकी योग्यता असर करती है। तो भगवान किस विषय में कम है, उम्र में कम है, आपके बल से कम है, विद्या से कम है, धन से कम है, तो भगवान पर अब आप अधिकार नहीं जमा सकते, और रोकर जमा सकते हैं, दास होकर रोकोगे। माँ पर बालक का अधिकार होता है, बालक से बालक माँ से चाहे जो काम करा सकता है, तो किस बल पर, रोने के बल पर, क्या शारीरिक बल पर कर सकता है, वो कोई बुद्धि के बल कर सकता है, क्या विद्या के बल कर सकता है, कोई योग्यता नहीं जैसे योग्यता से माँ पर अधिकार कर रहे, केवल रो रहा रोता है, तो निर्बल के बलराम, सुने नहीं मैंने, निर्बल के बलराम। निर्बल का ये अर्थ नहीं है कि नाताकत होता है, बीमार होता है तब करते है, ऐसा नहीं। बल का जिसके अभिमान नहीं है, योग्यता का जिसके अभिमान नहीं है, विद्या का जिसके अभिमान नहीं है, भजन का जिसके अभिमान नहीं है, त्याग त्याग वैराग्य का भी अभिमान नहीं है, अपने को किसी वस्तु से, किसी विद्या से, किसी योग्यता से अपने को बलवान नहीं मानता, उसका बल मान करके अपने को श्रेष्ठता नहीं मानता। अगर वो ऐसा मानता है तो वो पहले ही परवश है। जो बल घटता पड़ता है, जो योग्यता घटती पड़ती है, जो विद्या घटती पड़ती है, उसका सारा लेकिन बड़ा मानता है तो उसका बड़ा बल कितना ठहरेगा, कहाँ तक ठहरेगा, नहीं ठहर सकता। इस वास्ते हमारे तो बल एक भगवान का है, एक आश्रो एक बल है, एक आश्रय है, एक ही आश्रय एक ही बल है। चुने नहीं मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल मानो अभिमान नहीं, निर्बल का नाताकत नहीं है, अभिमान नहीं किसी बात का ही, कैसी योग्यता है, बड़ी भारी देश होता है, परंतु उसका कोई अभिमान नहीं है, अपने देश मात्र ही। हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं, और कहते हैं जानो देखो भजन उपाय, मैं भजन का उपाय जानता नहीं बना। जब लंका पर जाने लगे सब बैठे तो अपना अपना बल सबने बताया कि मैं जा सकता हूँ, अंगल गए में जाऊ पारा, कृष्ण से फिरती वाला जाऊ ऐसा, और हनुमान जी बोले ही नहीं, हनुमान चुपचाप बैठे। जान वंत कर सुन हनुमान का चुप साध रहे हो, बलवान तुम बलवान हो, कैसे बैठे हो, और पवन तेरे बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, ऐसे हो तुम पवन के समान बल, बल जितना संसार में वायु का है, इसमें वायुपुत्र हनुमान जी में वायुपुत्र भीमसेन में बल है, आप कोई चीज खाओगे तो आपका प्राणायाम हो जाएगा, श्वास रोक कर उठा दे, श्वास छोड़ दो तो बल नहीं रहेगा इतना, तो वायु में बड़ा भारी बल सब अधिक अधिक है, वो बड़ा वायु का बल बल नहीं है, निर्बल के बल भगवान बल है, भगवान के बल के समान किसी बल नहीं, धर्म का बल है, अपने योग्यता का बल नहीं, अपनी भक्ति का बल है, तो बल वो भगवान का बल बल है, उससे आप बलवान हो सकते हो, और किसी योग्यता आदि के बल से आप बलवान नहीं हो सकते, और भगवान की कृपा का बल है, भगवान का विश्वास है, भगवान का भरोसा है, भगवान का आश्रय है, इस बल पर भगवान को भी बस में कर सकते हो, बस में होते आए भगवान भगत के, भगत भगवान बस में हो जाते हैं। इस बात से भगवान का नाम है भक्त भक्तिमान, भक्तों के भगत भगवान, भगवान भक्ति किसकी करे, भगवान भक्ति भक्तों की करे। महाभारत में आता है भगवान कृष्ण अपने स्थान में बैठे हुए ध्यान में मगन है, युधिष्ठिर महाराज पहुंचे, भादवी को महाराज दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं, कहते भीष्म पड़ा है, सिर सही अपन भीष्म जी पड़े हुए हैं, वो मेरे का ध्यान करते हैं, तो मैं उस भीष्म जी का ध्यान करता हूँ, कितनी भीष्म का है ये यथाम प्रपद्यंते जाम, चलो भीष्म जी के पास, युधिष्ठिर शास्त्र का सूर्य अस्त हो रहा है, शास्त्र की जितनी गंभीर बातें हैं, जितनी विद्वत्ता है वो भीष्म जी महाराज में सब है, वो अस्त हो जाएगा, फिर किससे पूछोगे, धर्मराज के भीतर धर्म से कुछ शंका हो तो भीष्म जी दूर कर सकते हैं, ऐसे कर चलो भीष्म जी के पास, भीष्म जी के पास में गए हैं, उनसे पूछा है, फिर मन अनुशासन पर्व और शांति पर्व दो पर्व में विष्णु जी बोलते रहे, विष्णु जो कहा आप सुनाओ, युधिष्ठिर पूछता है आप सुनाओ, तो विष्णु जी महाराज आप जा विराजमान हो मैं क्या सुनाऊ, आप सुनाओ, कि नहीं तुम्हारे से सुनना चाहता हूँ, उन्होंने कहा महाराज मेरे शरीर में इतने घाव लगे हैं कि दो तीन अगुण भी घाव से खाली नहीं है, और सबसे खून टपक रहा है, जल रहा है, ऐसी और बार बार मूर्छा आती है, बेहोश हो जाती, फिर होश आता फिर बेहोश, ऐसी पीड़ा हो रही है, तो मैं कैसे सुनाऊं, कह नहीं तुम सुनाओ, फिर भगवान ने स्पर्श कर दिया, तो दो पर्व सुने, शांति पर्व, विश्वास पर्व, भीष्म जी का बहुत व्याख्यान है, सब चीजों में, नीति में, धर्म में, ज्ञान में, भक्ति में, हर एक विषय में बहुत विलक्षण दर्ज महाराज ने कहा है। तो भगवान ने कहा कि शास्त्र का सूर्य अस्त हो रहा है, इतने जानकार हरेगा नहीं मिलेगा, नहीं ब्राह्मणों में नहीं मिलेगा, इतने महाराज विष्णु जानकार थे और भगवान के अदनीय भक्त थे विष्णु जी महाराज, और दृढ़ प्रतिज्ञ थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसे विष्णु जी महाराज इतने घाव लगने पर भी फिर भी शरीर नहीं छोड़ा, उनको पिताजी के वरदान से इच्छा मृत्यु थे, शांतनु ने वरदान दिया कि विष्णु तुम मन चाहोगे जब मरोगे, बिना चाहे मरोगे नहीं, इच्छा मृत्यु थी। इस बात उत्तरायण आए थे, वहां रुके रहे, तो ऐसे भगवान भी जानते थे, तो भगवान भी उनका आदर करते थे, भक्तों का आदर भगवान सदा करते आए, सदा ही भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, तो भगत जैसे भगवान को मुकुट मणि मानते हैं, तो भगत भगवान भी ऐसे ही करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। सज्जनों, भगवान के समान कोई नहीं है, ये मानव शरीर मिला है, ये विलक्षण है, उद्धार करने के लिए मिला है, इसमें भी बहुत विलक्षण बात है, एक मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान को अपना कह सकता है, और किसी में ताकत नहीं, देवताओं में नहीं है, राक्षसों में, असुरों में, किसी में नहीं, भूत प्रेत पिशाच जलचर थलचर निर्विचर प्राणी जितने गए उनमें एक मनुष्य को यह अधिकार है, मनुष्य भगवान को अपना कह सकता है, अपना मान सकता है, अपना होकर के रह सकता है, निरंतर भगवान का होकर ही रह सकता है, ये मनुष्य योग्यता है। अब योग्यता अब काम नहीं लगे क्या करोगे, जैसे किसी व्यापार के लिए आपको अधिकार मिल जाए और फिर भी वो व्यापार आप न करो, दरिद्र बैठे रहो, तो भगवान ने ये अधिकार दिया है मनुष्य मात्र को कि ये मेरे को अपना कह सकते हैं, अपने में लग सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, भगवान पर अधिकार जमा सकता है, भक्तों ने भगवान पर अधिकार जमाया, भक्त लोग अधिकार जमाना चाहते नहीं परंतु वे सर्वथा भगवान के अधीन हो जाते हैं, तो भक्तों का अधिकार भगवान अपने पर मानते हैं, ऐसी विलक्षणता है। ऐसे भगवान के रहते हुए सज्जनों हम दुखी क्यों हों, और भगवान का भरोसा छोड़ करके नाशवान चीजों का भरोसा किया है, आश्चर्य की बात है, धन का भरोसा होता है, बल का भरोसा होता है, जनता का अड्यो वजन कौन मया, ऐसा मैं हूँ, धनवान हूँ, बलवान हूँ, संपत्तिवान हूँ, जनवान हूँ, बहुत हमारे साथ साथी है, एक बात कहते हैं 100 आदमी उठते हैं, ऐसा हूँ, ये बल क्या है, बल तो भगवान का है भाई, और बल बल नहीं है, कुछ नहीं है, इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान को अपना कहो, और केवल अपना कहो, ये तथा जिस तरह से वो कहते हैं हे नाथ मेरे तो केवल आप ही हो, तो भगवान ही कहते हैं मेरे तुम ही हो, सैकड़ों हजारों अरबों आदमी भगवान को अनन्य भाव से अपना कह सकते हैं, और भगवान सबको अपना कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि ज्यादा आदमी होने से भगवान पांती आए आवेगा, इससे बार भगवान का हिस्सा होगा, थोड़ा थोड़ा भगवान मिले नहीं, जैसे माँ के 8-10 बेटे हैं, 10वें बेटे माँ को पूरी माँ कह सकते हैं, ऐसे नहीं 10वां हिस्सा माँ का हमारा भाई, 9 हिस्सा तुम्हारा, ऐसा नहीं है, पूरी माँ मेरी है, ऐसे भगवान पूरे मेरे हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी कहे तो एक एक भगवान पूरे पूरे अपने, ऐसा कोई है नहीं, ऐसी कोई चीज मिलेगी नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसे है, इतने भगवान के रहते हो दुख पावे कष्ट उठावे तो अपनी मूर्खता है, इस मूर्खता को दूर करो सज्जनों, भगवान को पुकारो, वो अपने हैं, वास्तव अपने हैं, ऐसा हमारा प्राण भी अपना नहीं है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि कोई भी अपना नहीं है, अपनी जाति का ही नहीं है, आप और चेतन ये है सब जड़, उत्पन्न नष्ट होने वाले है, आप अनुत्पन्न और नष्ट न होने वाले है, ऐसे आपके भगवान है और कोई साथी आपका नहीं है, नाहक समय बर्बाद होता है दूसरों के आशा रखने में। आशा है, विश्वास है, वो एक आस रोल, एक बल, एक आस विश्वास, केवल भगवान की तरफ लग जाओ। ये लगने की शक्ति भी भगवान देंगे, शरणागति भी भगवान देंगे, आप शरण हो जाओ, कमी भगवान पूरी करेंगे। सब तरह से भगवान की पकड़, लाद दे, लदवा दे, लादन वाला साथ दे, सब सब कुछ भगवान करते हैं। अरे फिर भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, भगत प्रेम से भगवान के शरण होता है तो भगवान कहते मैं क्या करूं, मैंने तो तेरे को दे दिया, मन सही दे दिया, योग्यता दे दी, तेरे को सत्संग दे दिया, मैंने मेरे पास था वो तेरे को दे दिया, अब तू मेरे को याद करता है, मैं तो ऋणी हो जाऊंगा, मैं क्या दूं, मेरे पास है नहीं। हनुमान जी महाराज के ऋणी हो गए भगवान, तो भगवान हनुमान जी महाराज के ऋणी हो गए, हनुमान जी महाराज भगवान हो गए। भगवान ने देखा मैं तो ऋणी हो गया, पर सीता जी नहीं हुई तो सीता जी को खबर पहुंचाई तो सीता जी भी ऋणी हो गई। लक्ष्मण रह गए तो उनके लक्ष्मण प्राण दाता थे, लक्ष्मण प्राण देना मैंने संधि में ला कर दिया तो उसमें ऋणी हो गई। कहते वन में आए वो तो ऋणी हो गए, घर वाले तो भरत जी भी ऋणी हो गए, ना इनका ऋण में तो हूँ। अब भरत चरित्र सुना वो सबके सबके महाराज सबका ऋणी हो, सब ऋणी हो गए हनुमान जी के। भगवान जब जाने लगे तो कहा महाराज मैं आपकी कथा सुनूंगा, मैं मृत लोक में रहूंगा। तो भगवान कहते हैं जो उपकार करता है उस उपकार करने वाला का जो उपकार करके ऋणी चुकाता है विपत्ति में भी बन सकती। मैं ये वह जीर्णता तू यो उपकरण कपे, हनुमान तुमने जो हमारा उपकार किया है वो मैं ये वो जीर्णता में याद, मेरे में ही रह जाए, मैं कर्जा चुकाना नहीं चाहता हूँ, सदा ही कर्जा रहता हूँ। तो कर्जा चुकाना कौन नहीं चाहता, दो आदमी नहीं चाहते, एक तो बेईमान होता है ना, वो कर्जा पटा देता है, कर्जा देंगे ही नहीं, एक अभावग्रस्त होता है, दे क्या देने को है नहीं अपने पास में। तो भगवान ना तो है अभावग्रस्त, न है भगवान बेईमान, तो भगवान ऋण जागते है मैं सदैव त्वयोपकृतम, तो आपने जो तू उपकार किया वो मैं जीवन कामया, वो मेरे पर ही है। नरा प्रत्युपकारार्थी विपत्ति बभिमान क्षति, जो प्रत्युपकारार्थी होता है मैं प्रत्युपकार करूं वो विपत्ति चाहता है। एक भाई बीमार हो गया जाने, घर पर कोई था नहीं, अकेला था, शीत ज्वर आया, फिर दाह ज्वर आ गया, तो एक मित्र मिलने के लिए आए, मिलने के लिए आए, उन्हें गर्म पानी कर दिया, सिर दबाया और सेवा करी, वो ठीक हो गया। तब वो कहता है कि मैं कैसे सेवा करूं, हनुमान जी की सेवा के बदले भगवान कहते हैं कि मैं तेरी सेवा करूं, कैसे करूं, कि जैसे तेरी स्त्री को ले जाए लोग, तू अकेला रह जाए, ऐसा ऐसा करना कोई न हो फिर तेरी सेवा करूं, तो बुखार वाला तेरे को बुखार आवे, अगर कोई घर में सेवा करने वाला न हो तो मैं तुम्हारी सेवा करूं, तो बदला उतरे, तो बदला उतरने के लिए विपत्ति चाहता है। नरह प्रत्युपकारार्थी विपत्ति अभिमान क्षति, वो विपत्ति चाहता है, विपत्ति ऐसी पड़े ही क्यों जिसमें मेरी सेवा मैं करना पड़े, मैं ऋणी रह जाऊंगा, मैं सदा ही ऊर्ण करी हूँ ना इनको ऊर्ण में तो ही भरत महाराज कहते, ऐसे भगवान भी कहते, सब महाराज ऋणी हो गए, सबके दाता हो गए महाराज, हनुमान जी महाराज सेवा करने के लिए आए, भगवान शंकर सेवा करना चाहते हैं तो कैसे करे, तो बंदर बने, बंदर को ना रोटी चाहिए, ना मकान चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, नहीं तो राशन का प्रबंध करना पड़ता है ना। भगवान की ऐसी सेना थी, जंगल में थे भगवान, अब राशन कौन से लावे, तो सेना भी ऐसी आई जो काम लाई, जंगल में तो रहो, वृक्ष पर रहो, पत्ते खाओ, मौज करो, ऐसे ना पूरा काम करे अच्छी तरह से, करता कुछ नहीं। तो हनुमान जी महाराज थे ऐसे, सुग्रीव था ऐसे, सेना थी भगवान की, भालू और बंदर सभी। वशिष्ठ जी से मिले तो कहते महाराज जी मेरी सखा है भालू और बंदर, तुलसीदास कहते बहादुर के चरवा, बहादुर के चरवा भगवान, बालों को चलाने वाले, जैसे भेड़ बकरी चलाता है गुरु जी तरह से, इस तरह से भगवान है। भगवान को कोई ऐसा कहे तो राजी बहुत होते हैं। सुग्रीव के मित्र कहे कोई ऋषराज, जांबवंत का मित्र कहे तो कोई, तो भगवान राजी होते हैं। दूसरे आदमी बेइज्जती समझते हैं, भगवान ऐसे में राजी होते हैं। क्यों, बलवान से बलवान होता है ना, उसे बल तो कोई नहीं होता नहीं, वे निर्बल के बल रहो, वे निर्बल के बल होते हैं। अयोग्य के योग्य होते भगवान, मूर्खों के विद्वान होते भगवान, असहाय के सहायता होते भगवान। संतों ने कहा कि बोलन जानो को अल्प बुद्धि मन बेगत है, मैं नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा। अल्प बुद्धि है, मन का बड़ा वेग है, बोलना मेरे को आता नहीं, प्रार्थना करना आता नहीं, मगर जिसके कोई नहीं होता उसका आप होते, नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू, ये तो मैं जानता हूँ, तो मेरे कोई नहीं महाराज आप ही हो भगवान। ठीक है, और का सहारा भगवान को नहीं छुआ था। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति दवान की, और को कोई सहारा नहीं, उसे भगवान पर ही बस एक आस और एक बल, एक आस विश्वास होता है। तो भगवान की तरफ चलो सज्जनों, सच्चे हृदय से। ऐसा कोई उद्धार उद्धार करने वाला नहीं है, ऐसे कृपा करने वाला कोई नहीं है। भगवान है वो सबके लिए है, स्त्री और पुरुष और निर्बल और बलवान और धनवान और निर्धन और विद्वान और मूर्ख हो, बीमार हो और स्वस्थ हो, कैसा ही हो, जैसे है वैसे ही वैसे भगवान के चरणों में चले जाओ। सब भगवान काम करते हैं। माता को अपने बच्चे के पालन करने में खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, तभी बच्चे का पालन होता है। आप हम जितने पालित हुए हैं तो माँ की कृपा से ही हुए, तो ऐसे माँ का जो स्नेह है उससे अनंत गुणा भगवान का स्नेह है। भगवान सदा की माँ है, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भगवान सबके सब कुछ है, सबके वज, कोई प्राणी हो, क्षुर्दम स्वरूप भूतानम लिखा है, ब्राह्मण नाम लिखा, साधु नाम नहीं लिखा, क्षुर्दम स्वरूप भूता नाम, प्राणी मात सबके बोल, सब पर मोरी बराबर ही दया, बरोबर दया कृपा भगवान, समूह हम सर्वभूति, ऐसी समान कृपा रखने वाला और कौन है। बिंदु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिना सेवा किए भी कृपा है, द्रवित होते हैं इधर। मनुष्य ही दिया तो बिना हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा करके मनुष्य ही तो डबल कृपा हुई, दुगुनी कृपा। बिना हेतु स्नेह करने वाला स्वभाव और करुणा करी, कबू करी करुणा नर ही दे इस बिना हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु ने कृपा करी मनुष्य ही दिया है। तो मानव शरीर दिया तो उसमें योग्यता भी दी है, सामग्री दी है। मनुष्य कहता है मैं निर्बल हूँ, मैं कुछ नहीं करे, भाई तू क्या हो, योग्यता भी भगवान देते हैं, अधिकारी भगवान देते हैं, वृद्धि भी भगवान देते हैं, सब गुण दे करके ही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, और देते हैं इस ढंग से जो लेने वाला देखता है मेरी है। मनुष्य शरीर दिया भगवान ने दिया मानता, अपना ही मानता है, नेत्रादि इंद्रियों को अपना ही मानता है, प्राणों को अपना ही मानता है, शरीर को अपना ही मानता है। जो भगवान ने दिया तो भगवान के देने का एक तरीका नया है, दूसरा तो जानता है अपने ऊपर एहसान, भगवान एहसान नहीं जानते, भगवान तो ऐसा देते हैं जो उसको मालूम ही होता है कि मेरी ही है, भगवान कुछ दी हुई है ही नहीं, मानो मेरी है, वास्तव मेरी है। तो हम चश्मा लगाते हैं, आंख के कांच क्यों लगाते हैं, कमजोर हो गई तो तुम्हारी ये ठीक कर दो, कभी भगवान की दी हुई है, हमारी चीज है, हमारी कोई चीज नहीं है। हमारी जहाँ मानते हैं वहाँ अभिमान होता है, वहाँ पतन होता है। ऐसा भी भगवान की माने, मैं भी आपका हूँ, मेरी सब चीज आपकी है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा क्या है, कोई पाप है, अभिमान है, ये मेरा है और महाराज मेरे पास क्या है। ऐसे सरलता से जो भक्ति करते हैं भगवान बड़े राजी होते हैं। भगवान इतना जप करेंगे, इतना संयम करेंगे, इतनी तप करेंगे, तब वो ऐसे बातें हैं। और इसलिए हे नाथ मैं आपका हूँ, सरल हृदय से सीधा ले, ये भगवान को सरलता बहुत प्यारी लगती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सखी दृढ़ भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल शुद्ध मन है भगवान, नहीं मोहि कपट नहीं, कपट गांठ जाके नहीं, सब सरल स्वभाव नारायण उस भगत की लगे किनारे नाय। सरल स्वभाव मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहा नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वासा। उसे कहते बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, इन आचरण वर्ष में लाई। भगवान वर्ष में सरलता से भगवान ही चरणों में चला जाए। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, भगवान से कपट करे कहां तक करेगा तू, गलती करता है भगवान तो सीधा सरल है जैसा जैसा कह दे। मैंने एक संतों से बात सुनी कि जो पापी से पापी है वो पापी से पापी भगवान के सम करे, मैं पाप हूँ, हम पाप करता हूँ, पाप आत्मा पाप सुमन पापी हूँ, हृदय हृदय से अपने पाप स्वीकार कर रहे और कह दे भगवान के समय जाएगा तो उसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान कैसे प्रसन्न हो जाए, पापों से प्रसन्न हो जाए, पापों से नहीं उसी सच्चाई से, अपने सब से पाप कर दिया तो सच्चा हो गया ना, नहीं तो सच्चा भगवान सत्य है तो सत्य से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभिमान होता है ना, ये हमारी गलती होती है, हमारे पास चीज दी हुई है भगवान की, अभिमान हो किस बात का, क्या अपनी चीज है, कोई अपना शरीर है, क्या अपनी इंद्रियां है, क्या अपने प्राण है, क्या अपना मन है, अपनी बुद्धि है, अपने पास अपनी कोई चीज है ही नहीं, सब परमात्मा ने दी हुई है, या दी हुई परमात्मा की परमात्मा दे दो भगवान खुश हो जाए। जैसे गृहस्थ है वो दिन में आया, छोटे बच्चे ने चाबी दे दी लाकर हाथ में, तो इतना बड़ा आदमी बना मेरे से बड़ा, तो राम थे अधिक राम कर दासा, क्या वो चीज भगवान पिता के लिए दुर्लभ थी, क्या उसकी भूख थी ज्यादा, अरे कुछ नहीं, वो बच्चे की जो चेष्टा है उससे खुश हो जाती है। ऐसे हम क्या देंगे भगवान को, और भगवान को बहुत प्रिय लगती है ऐसी चीज, विद्रानी के हाथ के छिलके बड़े बढ़िया लगते हैं, भगवान को छिलके कारण में जो आने पीछे बिगुल भी आए अच्छी तरह से गिरी देते तो गिरी देते कह विदुर जी सुनो कृष्ण, कह कृष्ण जी विदुर सुन जी, वो स्वाद नहीं आओना, जो छिलकों में स्वाद था वो गिरी में स्वाद नहीं, छिलके दीदी भूल गई, विदुरानी भूल गई, प्रेम में भूल गई। भगवान वस्तु के नहीं भाव ग्राह रहे, भाव के भूखे है भगवान। इस वास्ते ये प्राणी एक जीव है जिसमें मनुष्य ये भगवान की भूख दूर कर सकता है, अपनी भूख दूर कर सकता है, दुनिया की भूख दूर, दुनिया की भूख दूर करने के लिए कर्म योग है, अपनी भूख दूर करने के लिए ज्ञान योग है, भगवान की भूख दूर करने के लिए भक्ति योग है, भगवान खुश हो जाते। मैं हूँ भगवान का, मेरे भगवान ये तो वीरमाई का स्वरूप है, मेरे तो गिरधर भगवान दूसरा कोई मेरे और कोई है तो भगवान क्यों मैं तो सच में। ये कितना सरल स्वभाव, सरल सीधी सीधी बात है, ये नाथ मैं तो आपका हूँ। बच्चा भी माँ गोदी में बैठा कहते माँ माँ मैं तेरा हूँ, वहां खुश हो जाती है, क्या नई बात कह दी बालक ने, कोई नई बात कह दी क्या, और वो भाव है सरलता देखते हैं ऐसे भगवान के, हे नाथ मैं आपका हूँ। अरे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के ही पैदा किए जीव है, परंतु ये सत्य हृदय से भगवान कहते मैं तो आपका हूँ। माम एकम शरणम विदेशो सर्व गुह्यतम भूय शुरु में परम वचन, सबसे अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूँ, सर्व गुह्यतम भूय शुरु में परम यते हम प्रिय मना बक्षम हित काम में कहा है, यहाँ कहते हैं भक्त में परम माम एकम शरणम जान तो सर्व पाप मोक्ष माँ सुच, तुम चिंता मत कर, ये तमेव शरण गच्छ भगवान कहते शरण चले जाओ। सज्जनों क्या अपना खर्च हुआ, अपने है जरे शरण चले जाओ भगवान के, और शरण भगवान के हैं हम। आप में से कोई भाई बहन कह सकता है कि हमने इस घर में भगवान अपनी अपनी मर्जी से जन्म लिया है, इस पिता के इस माँ के उधर से हमने अपनी जन्म लिया अपनी इच्छा से, भगवान ने लिया, सब भगवान ने प्रबंध किया, खाने पीने का, रहन सहन का, जन्म का सब प्रबंध भगवान ने किया। और वो फिर भगवान को अर्पण कर दे तो भगवान बड़े खुश, क्या कोई चीज है अपनी जो भगवान ने न दी हो। तो दीम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पित, भगवान की वस्तु सब भगवान ही समझ, भगवान को अर्पण कर दे भगवान खुश हो जाते। कितनी बड़ी बात है, अरे कितने सस्ते है भगवान, एक शतपति सहस्त्रपति करोड़पति से अपने बरोबर हिस्सा वाला व्यापार करे तो कोई कर सकता है। भगवान के तो कोई बहुत छोटे से छोटा भी, ये यथा माम प्रपद देवता साथ खेलने को तैयार, साथ में काम करने को तैयार, भगत को ऊंचा दर्जा देने को तैयार, खुश बहुत हो जाते हैं। भगवान में प्रेम की बात है ज्यादा, जैसे बालक 5-7 वर्ष का हो माँ से लड़ाई कर रहे और माँ कहते जा रहे, वो कहते तेरे को माँ माँ मानूंगा ही नहीं, अच्छा जा, थोड़ी देर में माँ है वो ठीक हो जाएगी, नम्र हो जाएगी और हार जाएगी। तो प्रेम अधिक होता है ना हारता है, लड़ाई जो होती है बैर की उसमें बलवान की जीत होती है और प्रेम में बलवान की हार होती है, ज्यादा प्रेम होता है वो रोक नहीं सकता। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ो तो भगवान में प्रेम, प्रेम का समुद्र अपार असीम प्रेम है, आप में थोड़ा प्रेम तो थोड़ा प्रेम वाले भगवान जीत जाता है, भगवान हार जाएंगे। विष्णु जी ने कह दिया आप शत्रु नहीं करो, मैं शत्रु लगाऊंगा, हरि हाथन शत्र कहूं तो ला जाओ गंगा जननी को शांतनु सुधन कहूं, ऐसी माँ बाप के बेटा नहीं आपको सत्य कहा भगवान की सत्य कहने दिया। भगवान खुश होते उसे प्रसन्न होते, भगत की प्रतिज्ञा रखने में भगवान खुश होते। बालक होता नहीं सब देखा नहीं खेल, कभी कभी खाट बैठे पिताजी सामदार कुश्ती करता है, अरे पिताजी हरा दे खुश होता है। तो क्या है भगवान ऐसे बहुत ध्यान विशेष ध्यान, भगवान की शक्ति है, भगवान के लिए अपनी भगवान के लिए वस्तु है, अपनी वस्तु क्या है, अपनी कुछ है ही नहीं, अपना तो पाप है, दुराचार है, दुर्गुण है, भगवान से दुर्ग जाने की बात है, वो हमारी है, हमारे पास वो चीज है। भगवान कह रहे ये यथा माम प्रपद देवता, अपना तो बरोबर की बात है, बरोबर में विलक्षण है, यथा माम प्रपद तथैव, तथा नहीं तथैव, वैसे ही ऐसा सौदा वो किसी मिलेगा नहीं, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, भगवान की दी हुई इस भगवान को दे दो वस्तु, तभी वस्तु को समर्पण मस्त हो जाओगे सज्जनों, आपकी ताकत मिल जाएगी, भगवान खुश हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, सर्व कुछ तम भूया शृणे परम बचा, अंत में सर्व गुह्यतम का है, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम पहले कई शब्द आए पर सर्व गुह्यतम एक बार ही आया है, मन मना भवन माम एक मुझे, इसके लिए सर्व गुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय क्या, अरे भाई सब भाव से तुम मेरे शरण हो जा, ये कहने में लज्जा आती है, अपने अपने कैसे कहे, अपने बड़पन होता है। भगवान कहते ये बात गोपनीय है, अरे वो कहने के लिए नहीं है, माम एकम शरण पहले सर्व गुणितम का, फिर अंत में निंदे ना तपस्या ना भक्ता कदा चला न सा शत्रु शुरुआत न से मांग योग विशुद्धि, उसको कहना मत, इतनी छिपा कर बात कही, वो शरणागति हम लोगों के सामने अर्जुन को दोबारा नहीं मिली, अष्टवेद पर्व में अनुगीता कही, उस अनुगीता में भी ये बात 36 अध्याय है, उसे दूरी है गीता, ये बात नहीं है, उस गीता को जानते ही नहीं लोग, ऐसी गीता है। तो गीता में योग में स्थित और कही थी, तो भगवान प्रेम में मस्त हो गए, भगवान के प्रेम भगवान अर्जुन के प्रेम में मस्त हो जाते, शादी मान तमाम प्रपन्न हूँ आपके शरण हो गए मैं, अब आप शिक्षा दीजिए, भगवान खुश हो कह रहे प्रसन्न होकर कहते हैं, मया प्रसन्न नतवारुने दूं रूपम परम दर्शित मात्म योगात, अपने सामर्थ्य प्रसन्न होकर मैंने दिखाया, माते व्यथा माते विमुक्त हुआ। तू कहता है भेद व्यस्त मनो में ये मूर्खता के रिपोर्ट भाव है। मैंने बड़े प्रेम से स्नेह से अपना पुण्य से कहा तो ऐसे भगवान है शरण हो जाओ शरण शरण होना क्या अपने को मान लो। हे नाथ मैं आपका हूँ तो एक आपका हूँ और किसी का नहीं। मेरे तो मेरे पास दूसरा न कोई अन्य भाव से भगवान हो जाओ फिर सब भगवान करेगा योग क्षेम भाव में अप्राप्ति की प्राप्ति करना प्राप्ति की रक्षा करना ये भगवान देते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 30 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।